Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 30 maja, jest piąta. Trójkowy budzik. Plus jeden. Prosty rachunek. Trójka. Witamy Państwa serdecznie we wtorek. Przed nami 30 dzień maja, 150 dzień tego roku. Słońce obudziło się już ponad 40 minut temu. Nie do uwierzenia, no ale tak właśnie jest. Chwilkę po godzinie 5. Także i ten moment radosny wschodu słońca honorujemy. Słońce zajdzie przed 21. Dzień potrwa jeszcze ponad 15 godzin. Dziś imieniny Joanny, Feliksa, Ferdynanda, Karola i Zdzisława. Jak dziś składamy najlepsze życzenia imieninowe. Uśmiechu życzymy, zostawiamy smutki i wczorajszy dzień. Wczorajszych mi nie trzeba łez i dawnych sporów nie chcę też. Nie potrzebuję więcej traum, nie rozdrapuję dawnych ram. Dziś nie jest wczoraj przecież już, w niepamięć rzucam stary ból. Na co mi zeszłoroczny śnieg? Nie wspomnę żadnych imion też. Jedyne co prawdziwe to jest tu i teraz. Jest pięknie, nie narzekaj. Co? Doceniaj to, co masz, zapomnij, czego nie ma. I nie martw się na zapas. Co? Po co? Gdy się obudzi w tobie, jutro będzie bardzo źle, bo wszyscy wkoło straszą cię. Ty machnij ręką, nie daj się. A przecież jutra nie ma dziś. To fajnie, jeśli zechce przyjść. Wciąż jutro w twoich rękach jest. Zrób coś dobrego, ocknij się. Jedyne co prawdziwe to jest tu i teraz. Jest pięknie, nie narzekaj. Po co? Doceniaj to, co masz, zapomnij, czego nie ma. I nie martw się na zapas. Co? Jedyne co prawdziwe to jest tu i teraz. Jest pięknie, nie narzekaj. Po co? Doceniaj to, co masz, zapomnij, czego nie ma. I nie martw się na zapas. Minut po godzinie 5, pora na prognozę pogody. Prawie w całym kraju upalne powietrze zwrotnikowe, ale po południu do zachodnich województw dotrze chłodny front atmosferyczny. Mówić, nie mówić, czytać, nie czytać. No wypadło, że mówić. Jutro chłodniej, w czwartek od 14 do 22 stopni, ale w weekend od 21 do 29. Dziś słonecznie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać, najmocniej na zachodzie i południu. Możliwe także burze z gradem, wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. No a na termometrach w ciągu dnia od 23 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 28, rekordowo ciepło upalnie dziś na Dolnym Śląsku do stopni plus 31. Pokradła, czerwono stwór rzucił na mnie posępny cień. Drogę przysłonił mi do światła, światła. tych rzek, biegnę daleko gdzieś od pragnień, pragnień. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok, co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca czas, gdy padnę zmęczony na minut po godzinie piątej. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami za granicą i w kraju. Zaczniemy od zagranicy, bo rozmowy z gruzińskimi władzami to ma być główny punkt pierwszego dnia wizyty prezydenta w Tbilisi. Polski prezydent spotka się zarówno ze swoim gruzińskim odpowiednikiem, jak i premierem i szefem parlamentu, a wieczorem prezydent spotka się też z gruzińskimi intelektualistami oraz miejscowym korpusem dyplomatycznym. Przewodniczący Komisji Europejskiej stanie dziś przed Komisją Śledczą Europarlamentu do spraw afery podatkowej. Ma ona zbadać kontrowersyjne praktyki podatkowe w unijnych krajach. To konsekwencja afery, która wybuchła po ujawnieniu, że Luksemburg przez wiele lat pozwalał płacić bardzo niskie podatki ponad 300 koncernom. Premierem tego kraju i ministrem finansów był obecny szef komisji Jean-Claude Juncker. W Brukseli odbędzie się dziś spotkanie ministrów do spraw nauki. W Hadze holenderski senat będzie głosował nad ratyfikacją zmienionego układu Unia Europejska-Ukraina. W Pradze odbędzie się posiedzenie sądu w sprawie ekstradycji rosyjskiego hakera, której domagają się Stany Zjednoczone w związku z hakerstwem Partii Demokratycznej. To było przed wyborami prezydenckimi w ubiegłym roku. A w Tajpej odbywają się coroczne targi technologii Computex. Potrwają do 3 czerwca. U nas w Sopocie odbędzie się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej, państw bałtyckich i nordyckich. W sumie w wydarzeniu, którego współgospodarzami będą szefowie dyplomacji Polski i Norwegii, weźmie udział 12 przedstawicieli europejskich państw. Fundusze europejskie będą miały swojego rzecznika. Ministrowie podczas posiedzenia rządu zajmą się m.in. nowelizacją ustawy o zasadach realizacji programów unijnych do 2020 roku. Podczas posiedzenia rządu Ministerstwo Rozwoju przedstawi także informację o realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Rozpoczęcie tego posiedzenia zaplanowano na południe. Ministerstwo Rozwoju szykuje ulgi podatkowe dla inwestujących przedsiębiorców. Zajmie się nimi Rada Ministrów, a szacunki autorów projektu wskazują, że z tej możliwości może skorzystać rokrocznie około 150 tysięcy przedsiębiorców. O przyszłości dowodu osobistego z warstwą elektroniczną będą rozmawiać ministrowie podczas dzisiejszego posiedzenia rządu. Ministerstwo Cyfryzacji ma przedstawić koncepcję dalszych prac nad dokumentem. A według koncepcji przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji dowód z warstwą elektroniczną ma w sposób jednoznaczny i niezaprzeczalny potwierdzać tożsamość obywatela. Ma też służyć do uwierzytelniania usług elektronicznych administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów w cyfrowym świecie. Dodajmy, że dokumenty mają być wymieniane stopniowo. Resort cyfryzacji szacuje, że do 2028 roku trzeba wymienić około 31 milionów dowodów osobistych. Ponad 76 tysięcy dzieci w Polsce jest pod opieką zastępczą. W rodzinach zastępczych przebywa ich 56 tysięcy, w placówkach instytucjonalnych blisko 20 tysięcy podopiecznych. Tak wynika z danych GUS. W dniu rodzicielstwa zastępczego warto przypomnieć, że dzieci, które nie mogą przebywać w rodzinie pochodzenia, dobrzy rodzice zastępczy są szansą na doświadczenie bliskości, bezpieczeństwa i troski ze strony dorosłych. Z pewnością o tym dziś będziemy mówić w serwisach informacyjnych, także na naszych stronach, na stronie polskieradio.pl. Więcej informacji z kraju i z zagranicy. Dziś w Krakowie odbędzie się pogrzeb Zbigniewa Wodeckiego. Zaczni od Baga, gdy w progu się waga, dziś w Krakowie pożegnamy Zbigniewa Wodeckiego. Ceremonia pożegnalna rozpocznie się w południe w Bazylice Mariackiej. Pochówek na cmentarzu rakowickim o godzinie 14. Z pewnością o tym będziemy w Trójce mówić. 20 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od dziennika, który informuje o tym, że prezydent podpisał nowelę ustawy o ochronie przyrody, która zaostrza obowiązujące od początku roku liberalne prawo dotyczące wycinki drzew na prywatnych gruntach. W pewnych przypadkach, by wyciąć drzewo, trzeba będzie wcześniej uzyskać zgodę w gminie. No i na ten temat dziś właśnie dziennik o tym, co się zmieni po wejściu w życie ustawy dotyczącej wycinki drzew na prywatnych gruntach. Z Pulsu Biznesu o tym, że w listopadzie ma powstać Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Ma on ułatwić dostęp do danych o przewoźnikach, takim instytucjom jak Inspekcja Transportu Drogowego, celnicy, policja, także za pośrednictwem europejskiego systemu instytucjom zagranicznym. Obecnie każda z instytucji ma własne systemy, lecz pomiędzy nimi nie ma przepływu informacji. W rejestrze będzie można sprawdzić m.in. czy firma lub kierowca mają ważne licencje albo czy nie popełnili czynu, który nakazywałby jej cofnięcie. O tym dzisiejszy Puls Biznesu. W tej gazecie także o tym, że Polacy chcą mieszkać pięknie, dlatego prestiżowe nieruchomości coraz szybciej znajdują nabywców. Klienci coraz częściej wolą się zadłużyć na większą kwotę, by mieszkać bardziej luksusowo. Górna półka przyciąga jak magnes, o tym także w Pulsie Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że szykuje się rozłam w Kukiz 15, tak tytułuje swój tekst gazeta. Współpracownicy posła Liroya próbują się dogadać z przeciwnikami Pawła Kukiza, pisze Rzeczpospolita. I dodaje, że stowarzyszenie Skuteczni, które założył poseł Piotr Liroy Marzec, chce wystartować w wyborach samorządowych z ruchem bezpartyjni zapleczem Pawła Kukiza z kampanii prezydenckiej. Szykuje się rozłam w Kukiz 15, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I w tej gazecie także o tym, że już ponad 227 tysięcy naszych wschodnich sąsiadów jest objętych polskim ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Ale w porównaniu z liczbą pracujących cudzoziemców to wciąż raczej niewiele. Coraz więcej Ukraińców zasila ZUS. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Tyle z prasy na teraz. Rzecz jasna, więcej z tytułów, które dziś się ukazały w porannej audycji, zapraszamy do Trójki po godzinie 6. No a pierwsze strony gazet już za godzinę. 23 minuty po godzinie 5. To za chwilę kalendarium, także to muzyczne. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak trochę na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak trochę na sen, na bardzo długi sen. Już we mnie kręci się biały kolor brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Z okresu z Tadeuszem Nalepą. 27 minut po godzinie 5, pora na wybrane wydarzenia z historii. W roku 727 zmarł święty Hubert, biskup Maastricht, później patron myśliwych i strzelców. Dziś 1290. rocznica jego śmierci. W 1505 roku Sejm w Radomiu uchwalił konstytucję Nihilnowi, zakazującą królowi wydawania ustaw bez zgody Senatu i Izby Poselskiej. No i wielu historyków tenże rok 1505 uważa za początek nowożytnego państwa polskiego. Przyjęto też tak zwany Statut Łaskiego. To jest spis ustaw obowiązujących w Polsce od czasów najdawniejszych, właśnie do tegoż 1505 roku. W 1640 zmarł Rubens, niderlandzki malarz, jeden z największych artystów epoki baroku, a w 1778 zmarł Voltaire, francuski pisarz, filozof i historyk. 105 lat temu zmarł Wilbur Wright, amerykański konstruktor i pilot lotnictwa. W 1995 roku papież Jan Paweł II ogłosił encyklikę Utunum Sint dotyczącą kwestii jedności Kościoła i ekumenizmu. A w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy, że 108 lat temu urodził się amerykański muzyk jazzowy, wirtuoz klarnetu, nazywany królem swingu. W roku 1909 urodził się Benny Goodman. Thank you.

Jeszcze ptasi koncert, o czym zapewniają państwo w porannej korespondencji. Tak, tak, ptaszęta wydzierają dzioby, że ho, ho. Z drogi, no także jedziemy. Jedziemy z Częstochowy do Niedzicy, pięknego regionu w naszym kraju. No i słuchamy trójki, pan Marcin i pan Stanisław z samego rana. Tradycyjnie, giełda warzyw w Katowicach kłania się na nas. Pan Piotr Biegowy też jest z nami, podsyła kolejne równanie biegowe. Na dzień dobry pani Ania z Gliwic, pan Mateusz kłania się nisko, stacja pogody pokazuje 16 stopni. Tak wygląda poranek w Borkowie. Pan Tomek razem z nami, no właśnie tak podkreślam, z nami. Pan Tomek codziennie dla naszego grona parzące kawę jest, słucham niestety nie przez cały dzień, ale właśnie poranna i popołudniowa ze mną codziennie, poranna, popołudniowa zmiana. Serce rozdarte, lecz ważna jest zabawa. No ja bym jednak ku porankowi, panie Tomaszu, kierował. Tym bardziej, że... A, zresztą po szóstej w Zapraszamy się okaże. Puchary, medale, rozdawnictwo, złoto i tak dalej. Jeszcze z prośbą o burzę, właściwie o opady, z prośbą pani Beata z Poznania, bo deszczówka się kończy. Też ważna sprawa, też potrzebne, jak słyszeliśmy w prognozie pogody. Też dziś to będzie. Za 23 minuty szósta z czarnej płyty. A to dlatego, że pan Mieczysław Fog, piosenkarz, urodził się w 1901 roku, 116 lat temu. W okresie okupacji śpiewał w warszawskich kawiarniach wiele fantastycznych, nieśmiertelnych utworów wykonywanych przez niego. Dotrwało do dziś, także po wojnie śpiewał głównie w radiu i telewizji. Zagrał także w filmie Nasz Dom. Zmarł w 1990 roku, a w roku 2008 z inicjatywy wnuka pana Mieczysława, pana Michała, wydano płytę z miksami i innymi aranżacjami. I właśnie w dniu urodzin artysty Bumelanci tak się zaprezentowali w odświeżonej wersji starego przeboju. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych 30 maja i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 67 lat kończy Krzysztof Cugowski. radio. Wyciągnij się na brzuchu, odbiornik tuż przy uchu postaw. Sprawy za sobą wszelkie, jakby nie były wielkie, zostaw. Dla ciebie gra twoje radio. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. I dla ciebie, słuchaczu, i dla ciebie, mały słuchaczu, mała słuchaczko, jeszcze w brzuchu. Plan na dziś od pani Jasi. Wraz z synkiem w brzuchu właśnie pozdrawiamy z urlopu macierzyńskiego. Wielkie odliczanie się zaczęło jeszcze 4 tygodnie do porodu, a grafik na dziś przyszłej mamy bardzo napięty. Śniadanie, potem drzemka, potem lunch, potem drzemka, potem ogólnie nazwijmy to się zobaczy, potem znowu drzemka. Pozdrawiam pani Jasia z Antwerpii. Z synkiem w brzuchu. Bardzo gorąco ściskamy. Znaczy nie za mocno, oczywiście, nie za mocno. Pan Sławek o tym, że w Jaworznie 17,5. Oj, to mamy, zdaje się, rekord temperatury o poranku. Jaworzno 17,5, zapisujemy sobie. Gorąco pozdrawia także pan Grzegorz. Spod samego okna na Myśliwieckiej, spod Samiuśkiego właśnie biega z trójką pan Grzegorz. Biegamy, biegamy. No my tu akurat po kawę i po gazety na przykład. Pani Monika z Rybnika też jest z nami i kłania się nisko budzikowemu gronu. Z najlepszymi życzeniami w muzyce trójkowym kalendarium na 17 minut przed godziną 6. Zdrowia przede wszystkim życzymy szwedzkiej wokalistce duetu Roxette. Mary Fredriksson także obchodzi urodziny. Wszystkiego dobrego. The moon is alright. Mary Fredriksson i Per Gessle, i cóż, że ze Szwecji w urodziny artystki. Mamy nadzieję, że te problemy ze zdrowiem nie przeszkodzą jej cieszyć się życiem. Mamy za te wielkie chwile radości lat 80. i 90. dziękujemy bardzo, te wiele przebojów. 13 minut pozostało do godziny 6. Sygnały od Państwa. Ciepło, ciepło. 17, 16, 17, 18. Podglądam na mapę pogodową i Państwa sygnały poranne. Bardzo się cieszymy z takiego właśnie majowego obrotu sprawy. No i cieszymy się, że pan synoptyk wziął sobie do serca te nasze prośby, by wreszcie, no ten początek maja taki sobie był, by kapryśny, by wreszcie napłynęło to zwrotnikowe powietrze. Ot i napłynęło. Co prawda jutro ochłodzenie, ale jeszcze do końca tygodnia wyrówna się i będzie znowu 20 kilka, jak słyszeliśmy wcześniej w prognozie pogody, do końca tygodnia do 28-29 stopni. I jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy, że dziś urodziny obchodzi Tom Morello, amerykański gitarzysta, znany przede wszystkim z występów w Rage Against the Machine, także w Audioslave, a tu wspólnie z Chrisem Cornellem. No niestety artysta ten nie żyje od 18 maja. Audioslave na zakończenie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Audioslave na 53. urodziny amerykańskiego gitarzysty Toma Morello. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że dziś Joanny, Feliksa, Ferdynanda, Karola i Zdzisława. Wszystkiego dobrego. Słońce z nami od 4 prawie do 21, a przed nami wtorek, 30 maja. Za 8 minut 6. Aha, bardzo ważne święto dziś. Święto Narodowe Chorwacji. Czarował, całował i śpiewał aż po świt. Diri, diri, din, di, diri, din, don, da. Ukraść ją, to znaj, moja mala wionda. Diri, diri, din, di, diri, din, don, da. Moje ciuty ja, moja mala wionda. Diri, diri, din, di, diri, din, don, da. Ukraść ją, to znaj, moja mala wionda. Pozarost miał na klapce. Mówił, że dziadek był księciem, a zęby ma po matce. Że ma gitarę i zna basisty Queen. Ma pod zadarem rozlewnie białych win. I czy ja w sumie rozumiem, co znaczy diri din? Diri, diri, din. Di diri din donda, ukraść te znaj, moja mala wionda. Diri diri din, di diri din donda, polecił te ja, moja mala wionda. Gdy się zjawi wstyd, niczego się nie bój. Wspomnij sobie Split i ten wielki przebój. Wspomnieniami leć po brzegu, po zboczu. Czasem trzeba mieć winny kolor oczu. I uśmiechaj się do męża, do żony. Każdy dobrze wie, na co biją dzwony. Póki w duszy gra, zapomnij o wstydzie. Młodość jeszcze trwa, gdy choć raz na tydzień. Braciom Chorwatom z tego przepięknego kraju składamy najlepsze życzenia w dniu ich święta narodowego. Za 5 minut o 6 serwis, po wiadomościach poranna audycja, zapraszamy do Trójki, a my pięknie dziękujemy i życzymy spokojnego, dobrego i udanego dnia. Bardzo dziękujemy. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, do usłyszenia do jutra. Ano, do usłyszenia, Mississippi w ogniu i Tomek Organek. Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu.